بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حدیث نمبر ہے 2443. حدثنی الحسن بن علی الحلوانی عن عمر بن الخطاب انہو قال قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبی فإذا امرأة من السبی تبتغی اذا وجدت سبیا فی سبی اخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے اور قیدیوں میں سے عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی. اس نے قیدیوں میں بچے کو پایا، اس نے اسے اٹھا کر پیٹ سے لگایا اور اسے دودھ پلانا شروع کر دیا. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتروني هذه المرأة طارحة ولدها في النار. نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ قلنا لا، ہم نے کہا ایسا نہیں. والله وهي تقدر على الا تطرحه، اللہ کی قسم جہاں تک اس کی قدرت ہوئی اسے نہ پھینکے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارحم بعباده بولدها. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس عورت کے اپنے بچے پر رحم کرنے سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. ماں کی اپنے بچے سے محبت و ضرب المثل ہے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعاتی مثال سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو زیادہ مؤثر انداز سے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کے قلوب پر اس کا اثر گہرا اور پائیدار ہو. جی، حدثنی یحیی الی آخرہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من جنته أحد. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر مومن کو پورا علم ہو جاتا کہ اللہ کا عذاب کتنا ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کا لالچ نہ کرتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس رحمت کتنی ہے تو کوئی جنت سے نا امید نہ ہوتا. یعنی بندہ اللہ کے عذاب اور ثواب کی انتہاؤں سے ناواقف ہے، اور اس کی یہ ناواقفیت ہی اس کے لیے باعث رحمت ہے کہ وہ جنت کی طلب اور جہنم سے نجات کی فکر اور طلب میں لگتا ہے. جی، حدثني محمد بن مرزوق الى اخره عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنه قط لاهله اذا مات فحرقوه ثم نذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب احدا من العالمين. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک نیکی بھی نہ کی تھی، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے جلا کر میری راہ کا آدھا حصہ سمندر میں جبکہ آدھا فضا میں اڑا دینا. اللہ کی قسم، اگر اللہ اسے عذاب دے گا تو ایسا سخت عذاب دے گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو بھی عذاب نہ ہوگا. فلما مات الرجل فعلوا ما امرهم فامر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع ما فيه. بس جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے گھر والوں نے وہی کیا جو انہیں حکم دیا گیا تھا. بس اللہ نے فضا کو حکم دیا تو اس نے اس کی ذرات کو جمع کر دیا، سمندر کو حکم دیا تو اس نے بھی اپنے موجود سب کو جمع کر دیا. جی، ثم قال لما فعلت هذا قال من خشيتك يا ربي وانت اعلم فغفر الله له. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا اے میرے رب، تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے تو بہتر جانتا ہے، بس اللہ نے اسے معاف فرما دیا. یہ شخص جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا بنی اسرائیل میں سے تھا اور کفن چور تھا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں اس کی تصریح ہے. اور جہاں تک اس کی اس جملے کا تعلق ہے کہ اگر مجھ پر اللہ کو قدرت حاصل ہوگی تو بظاہر یہ کفریہ جملہ ہے، پھر اس کی مقصد کیسے ہوگی؟ بہتر بات یہ ہے کہ اس نے جملہ دہشت اور خوف کے شدت کے عالم میں کہا تھا، اور بالعموم ایسی حالت میں انسان کی عقل و ہوش جاتے رہتے ہیں، اور اس نے جملہ اس کے حقیقی معنی کا قصد کر کے نہیں کہا تھا. بہرحال مراد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت، رحمت کی وسعت ہے. جی ایک حدیث چھوڑ کے اگلی حدیث دیکھیے. عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امراه النار في هره فغبطتها فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها فاقول من خشاش الارض حتى ماتت هزلا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک عورت بلی کو باندھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالی گئی، جسے وہ نہ کھلاتی تھی نہ ہی چھوڑتی تھی، کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی، یہاں تک کہ وہ کمزوری کی وجہ سے مر گئی. قال الزہری ذالک لئلا یتقل رجل ولا یبس رجل. زہری نے کہا کہ ان سے مراد یہ ہے کہ نہ تو رحمت پر بالکل اعتماد کر کے نیک اعمال ہی نہ کرے، نہ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو. بی یہ اگلی حدیث میں ہی بات آ رہی ہے کہ ایک بندے نے اپنے آپ پر برے اعمال کی وجہ سے زیادتی کی، لیکن اس حدیث میں بلی کے واقعے میں عورت کا ذکر نہیں. جی اللہ اکبر. اس حدیث میں جانوروں کے حقوق کی رعایت فرماتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جانوروں کو پالنا یا رکھنا تو ان کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے، ورنہ ان کے حقوق میں کوتاہی عذاب اور جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے. جی چنانچہ علماء اور حضرات محدثین نے فرمایا انسان کو ہر گناہ سے خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اجتناب کرنے کی فکر ضروری ہے، کیونکہ تنہا ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے. جی اگلا باب دیکھیے. باب قبول توبتی من الذنوب گناہ، اور توبہ اگرچہ بار بار ہو گناہوں سے توبہ کی قبولیت کے بیان میں. حدثني عبد الاعلى ابن حماد الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال اذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال اے رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي اذنب ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال اے رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب عمل ما شئت فقد غفرت لك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب العزت سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا کسی بندے نے گناہ کیا پھر عرض کے اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو عرض کہتا ہے میرے رب میرے گناہ کو معاف فرما، تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، تو جو چاہے کر میں نے تجھے معاف کر دیا. جی حضرت عبدالعالی نے کہا میں نہیں جانتا. سن تیسری چوتھی مرتبہ فرمایا کہ جو چاہو عمل کرو. فائدہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کی توبہ خالص ہو, گناہ نہ کرنے کا عزم کے ساتھ توبہ کی ہو تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. لہذا اگر وہ کسی وقت میں دوبارہ گناہ کر بیٹھے, نفس اور شیطان کے غلبے سے کسی معصیت کا مرتکب ہو جائے, تو دوبارہ قبول کرنے خدا تعالی اس کی توبہ کو دوبارہ قبول فرمائے گا. اس طرح خواہ کتنی بار ٹوٹ جائے پھر توبہ جاتی جائے تو حق تعالی قبولیت کا توبہ بند نہیں فرمائے گا. بعض حضرات نے یہاں توبہ سے مراد فقط استغفار ہے اور اس کے اندر وہ تفصیل نہیں ہوتی جو توبہ میں ہوتی ہے. چنانچہ استغفار کے بعد اگر گناہ ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لی جائے. جی اخیر والی حدیث دیکھیے. حدثنا محمد بن المثنى الى اخره ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. جی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے تاکہ دن کے گناہگار کی توبہ قبول کرے, اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا تاکہ رات کے گناہگار کی توبہ قبول کرے, یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. ہاتھ پھیلانے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مراد ہے کہ اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے کہ ہے میرا کوئی گناہگار بندہ جو اب مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. جی باب غیرت اللہ تعالی و تحریم الفواحش, اللہ تعالی کی غیرت اور بے حیائی کے کاموں کی حرمت کے بیان میں. حدثنا عثمان بن ابی شیبت الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس احد احب الیہ المدح من اللہ من اجر ذالک مدح نفسہ ولیس احد اغیر من اللہ من اجر ذالک حرم الفواحش. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے بڑھ کر کسی کو اپنی تعریف مدح پسند نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے, اور اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں, اس وجہ سے اللہ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا ہے. مقصد یہ ہے کہ بندے خدا تعالیٰ کی کثرت حمد و ثنا کریں تاکہ وہ خوش ہو کر اپنے بندوں کو ثواب بہتر بدلہ انعامات عطا فرمائے, اور بھی اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کروانے کے لیے بندوں سے بلکہ کل جہاں سے بے نیاز ہے. بندوں کی مدح اس کی ذات کی عظمت اور کی بریائی میں اضافہ, اور بندوں کی اس کی برائی کرنا اس کی ذات کی عظمت میں کمی نہیں کر سکتی. اور اللہ کے غیر مند ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان غیر اخلاقی اعمال اور افعال پر جن پر سلیم التبا بندوں کو بھی غیرت آتی ہے سخت سزا اور عذاب دیتا ہے. جی اگلی حدیث دیکھیے. قال رسول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد اغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب اليه المدح من الله. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں, اسی وجہ سے اللہ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کے فواحش کو حرام کیا ہے, اور نہ ہی کوئی اللہ سے بڑھ کر تعریف کو پسند کرنے والا ہے. جی تین احادیث کے بعد حدیث نمبر 2462 ہے. جی حدثنا عمرو بن ناقل الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار وان المؤمن يغار وغيره الله ان ياتي المؤمن ما حرم عليه. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ غیرت کرتا ہے اور مومن بھی غیرت مند ہے, اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن ایسا عمل کرے جیسے جسے اللہ نے حرام کیا ہے. مومن غیرت مند ہے اور اللہ مومن سے زیادہ غیرت مند ہے. تمام احادیث اس موضوع پہ چل رہے ہیں. جی اگلا باب دیکھیے. باب قوله تعالی ان الحسنات یذهبن السیئات, اللہ عز و جل کے قول نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے, اس کے بیان میں یہ باب ہے. حدثنا قتیبۃ بن سعید الى اخره ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لیا، پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا، تو یہ آیت کریمہ واقعی صلاتا طرفی نہار دن کے دونوں حصوں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کی نصیحت ہے. اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ میرے لیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے جو بھی عمل کرے گا اس کے لیے ہے. یہ حضرت ابو ایسر انصاری کے ساتھ پیش آیا، انہوں نے ایک عورت کے ساتھ بوسو کنار کر لیا تھا. یہ پہلے اثر ابو بکر سے عمر کے پاس گئے، انہوں نے اس واقعے کا اخفاء توبہ کا حکم فرمایا، لیکن انہیں اطمینان نہیں ہوا اور وہ آنسر کے خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی برائی کا ذکر فرمایا. اصل میں پہلے سخت تنبیہ فرمائی، پھر قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا کہ نمازیں اور نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ صرف ان صحابی کے ساتھ خاص نہ تھا بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے کہ جب بھی اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے رو دھو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی جائے. جی حدثنا محمد بن العبداللہ الى آخره. جی ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه اصاب من امراه اما قبله او مسا بيد او شيء كانه يسال عن كفارتي ہا قال فانذر الله عليهم ذكر مثل ذلك. بھی ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہو کر کہا کہ اس نے کسی عورت کا بوسہ لیا یا ہاتھ سے چھیڑا ہے یا اور کچھ کیا ہے گویا کہ وہ اس کا کفارہ پوچھ رہا ہے، تو یہ مذکور آیت مبارکہ نازل ہوئی. جی حدثنا عثمان بن ابی شیبہ الى اخره قال اصاب رجل من شيئا دون الفاحشه فاتى عمر بن الخطاب فعظم عليه ثم عظم عليه ثم اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكر مثل ذلك. جی کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے زنا کے علاوہ کوئی برا کام کیا، پھر عمر بن خطاب کے پاس آیا تو انہوں نے اسے بہت بڑا گناہ سمجھا، پھر حضرت ابو بکر کے پاس آئے انہوں نے بھی اسے بہت بڑا گناہ خیال کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جی پھر مذکورہ یہی حدیث ہے. حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني عالجت امراه في اقصى المدينه واني اصبت منها ما دون ان امسها انا هذا فقد في ما شئت. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کے مسجد میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ میں نے مدینہ کے کنارے ایک عورت سے لطف اندوزی کی اور میں نے اس سے جماع کے علاوہ باقی حرکت کی، پس میں حاضر ہوں، اب سب میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں. جی فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له قال بل الناس كافة. جی تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اگر اپنے آپ پر پردہ کرتا تو اللہ نے تیرا پردہ تو رکھا ہوا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو آدمی کھڑا ہوا چل دیا، پس نبی کریم نے اس کے پیچھے آدمی کو بھیجا پھر اسے بلا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے اقیم الصلاۃ طرفی النہار، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. حاضرین میں سے ایک آدمی عرض کیا اللہ کے نبی کیا یہ اس کے لیے خاص ہے؟ نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے خاص ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے گناہوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لی جائے. یہ مضمون اور حدیث تقریباً واقعہ ایک ہی چل رہا ہے لیکن مختلف الفاظ مختلف واقعات کے ساتھ چل رہا ہے. جی اگلا باب دیکھیے. باب قبول توبۃ القاتل و ان کثر قتلہ. قاتل کی توبہ کی قبولیت کے بیان میں اگرچہ اس نے قتل کثیر کیے ہوئے ہوں. حدثنا محمد بن المثنى الى اخره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی نے 99 انسانوں کو قتل کیا، پھر اس نے اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على راهب فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. پھر اس نے اہل زمین میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، پر اس کی ایک راہب یعنی عبادت گزار کی طرف رہنمائی کی گئی، وہ اس کے پاس آیا تو کہنے لگا اس نے 99 انسانوں کو قتل کیا، کہ اس کے لیے توبہ کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں، اور اس نے اس راہب کو قتل کر کے 100 پورے کر دیے. ثم سأل عن اعلم عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة ان ترك الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. جی، پھر زمین والوں میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی، اس نے کہا میں نے 100 آدمی قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کا راستہ ہے؟ اس عالم نے کہا جی ہاں، اس کی اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تم اس جگہ کی طرف جاؤ، وہاں پر موجود کچھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤ اور اپنے علاقے کی طرف لوٹ کر نہ آنا، کیونکہ وہ بری جگہ ہے. فانطلق حتى اذا نفث الطريق اتاه الموت فاستثمر فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبي الى الله، وقالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا قط، فاتاه ملك في صورة آدمي. بس وہ چل دیے یہاں تک کہ جب آدھے راستے پر پہنچا تو اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑ پڑے. رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کرتا ہوا اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا. بس پھر ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا، جی، فجعلوه بینہم فقال قیسوا ما بین الارضین فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة، قال قتادة، فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت بصدره. بس پھر ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا، اسے انہوں نے اپنے درمیان ثالث فیصلہ کرنے والا مقرر کر لیا، تو اس نے کہا دونوں زمینوں کی تمیش کر لو. بس وہ جس زمین کے دونوں میں سے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا. بس انہوں نے زمین کو ناپا تو اسی زمین کو کم پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا. بس پھر رحمت کے فرشتوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. حضرت حسن رحمت اللہ نے ہمیں ذکر کیا گیا کہ جب اس کی موت واقع تو اس نے اپنا سینہ اس زمین سے دور کر لیا تھا جہاں سے چلا تھا. اس حدیث سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. دوسری حدیث سے یہ معلوم ہو کہ انسان کو وہ سرزمین چھوڑ دینی چاہیے جہاں اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا، بلکہ گناہوں کے ماحول سے نکل کر نیکیوں اور اہل خیر مشائخ اہل اللہ کے ماحول میں آنا چاہیے. جی، اگلا باب دیکھیے. باب فیسا رحمت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت جہنم سے نجات کے لیے ہر مسلمان کا فدیہ کافر ہونے کے بیان میں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامه دفع الله عز وجل الى كل مسلم يهوديا ونصارى يقول هذا فقاكم من النار. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے سلام سے قیامت ترین ہوگا اللہ رب ہر مسلمان کی طرف یہودی یا نصرانی بھیجے گا، یہ جہنم سے تیرا فدیہ و بدلہ ہے. جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت رجل مسلم الا ادخل الله مكانه النار يهوديا ونصرانيا. قال فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا اله الا هو ثلاث مرات ان اباه حدث والرسول صلى الله عليه وسلم قال فحلف له قال فلم يحدث سيد جی حضرت عمر بن عبد العزیز سے یہ حدیث اپنے والد سے روایت نبی رسول شاہ فرمایا جو بھی مسلمان آدمی فوت ہوتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالی یہودی یا نصرانی کو جہنم میں داخل کرتے ہیں پس حضرت عمر بن عبد العزیز نے حضرت ابو بردہ کو تین بار اس ذات کی قسم دی جس کے سوا کوئی معبود نہیں واقعی اس کے والد نے حدیث رسول کی روایت کی تو انہوں نے اس کے سامنے قسم اٹھائی حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھ سے سعید نے قسم لینے کو بیان نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے حضرت عون کے اس قول کا انکار کیا جی حدثنا محمد بن عمر بن دینار الى آخره عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجیء یوم القیام ناس من المسلمین بذنوب امثال الجبال فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِيمَا أَحْسِبُنَا أَنَا قَالَ أَبُو رَوْحٍ لَا أَدْرِي مِمَّنْ شَكُّوا قَالَ أَبُو بُرْدَى فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْأَبْقَى قَالَ فَأَبُوكَ حَدَّثَكَ عَنْ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ قُلْتُ نَعَمْ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی اپنے والد کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مسلمانوں میں سے بعض لوگ پہاڑوں کے برابر گناہوں کو یہودیوں نصرانیوں پر ڈال دیں گے آگے راوی کو شک ہے راوی ابو روح نے کہا مجھے معلوم نہیں شک کس کو ہوا حضرت بردہ نے کہا میں نے یہ حدیث عمر بن عبد العزیز سے روایت اس نے کہا کہ آپ کے والد نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی میں نے کہا جی ہاں جی حدثنا زہیر بن حرب الى آخره قال قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول يا ربي أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسنات هم الكفار والمنافقين فينادى بهم على خلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله جی حضرت صفان بن محرس رحمت اللہ سے روایت مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے تو انہوں نے کہا میں نے اثروں کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اس پر اپنی رحمت کے پردہ ڈال دے گا پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو گناہوں کو جانتا ہے وہ کرے گا اے رب میں جانتا ہوں اقرار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور کفار و منافقین والے انان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا تو یہ ساری روایات جو ہیں اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانیوں کے اوپر یہ دلالت کر رہی ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ ہم قیمتی بنائیں ہر لمحہ یہ کوشش ہو کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو اگر بھولے سے کہیں گناہ کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو فوراً رو دھو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے آگے باب آ رہا ہے باب حدیث توبتی کعب ابن مالک حضرت کعب ابن مالک ان کے دو ساتھیوں کی توبہ کی حدیث کے بیان میں یہ اچھی طرح دیکھ کے آئیے گا انشاءاللہ العزیز پھر کل سے انشاءاللہ یہیں سے ہم شروع کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال افعال اقوال ان کو سمجھنے عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ